Księżycem. Trójka pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest filozofka, pani Dagmara Andryka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pisarka kryminałów. Jak to jest od filozofii do zbrodni? Jaka to jest droga? Rzeczywiście jestem z wykształcenia filozofką i powiem szczerze, nigdy się nie spodziewałam, że filozofia jako kierunek pomoże mi w kreowaniu fabuł kryminalnych, a tak się właśnie stało. Filozofia jest nauką, wiadomo, ogólną dziedziną nauki o życiu, o człowieku, o świecie, ale ja skończyłam taki kierunek jak filozofia przyrody. Mówię o tym pierwszy raz w życiu głośno i publicznie. Co to znaczy filozofia przyrody? A no tak, filozofia przyrody to jest taka dziedzina filozofii, która skupia się na przesłankach empirycznych. Ale nie będę o tym mówić, żeby państwa nie zanudzać. Pani myśli, być może, że to jest nieciekawe, ale myślę, że mało kto słyszał o filozofii przyrody. Przyroda też tak to brzmi dosyć analogowo. I bardzo dobrze. Rzeczywiście jakby filozofia przyrody opiera się na naukach empirycznych, czyli matematyka, fizyka, przyroda jako taka. I co ciekawe, takie zagadnienia, które interesują filozofię przyrody, to jest na przykład czas, skończoność, nieskończoność, wszechświat, matematyczność przyrody i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że filozofia przyrody w odróżnieniu od nauk przyrodniczych charakteryzuje się tym, że filozofa przyrody interesuje, dlaczego coś się stało, a nie jak. Tak jak nauki przyrodnicze interesują się tym, jak to się stało, tak filozofa przyrody interesuje dlaczego. Czyli filozof przyrody ze swej natury jest kryminologiem. Myślę, że no tutaj mamy myślenie dedukcyjne, ale rzeczywiście tak jest, że ja w swoich książkach interesuję się tym, dlaczego coś się stało, a nie jak do tego doszło. Filozofia przyrody, drodzy państwo, myślę, że warto sięgnąć w takim razie po pozycje, które przybliżają to zagadnienie, bo tak zupełnie tak rzuciła pani, no takie kwestie jak czas, nieskończoność, skończoność, matematyka. Tak. No toż przecież to są ogromne, ogromne zagadnienia i też myślę, że nurtujące, zwłaszcza jeśli chodzi o ten czas, o fizykę, o odkrycia współczesne, o to, co my robimy z czasem, jak odczuwamy czas, co się dzieje w tym czasie. To są rzeczy dosyć fundamentalne dla naszego istnienia, a każdy kryminał gdzieś skłania do tego, żeby na chwilę zatrzymać się i zastanowić właśnie nad tymi kwestiami. To prawda. Dobrze, czyli od filozofii przyrody do zbrodni droga niedaleka. Ten moment pierwszy, kiedy zaciekawiła panią możliwość stworzenia samodzielnego kryminału. Kiedy to było? To było dawno temu, dlatego że ja debiutowałam w 2015 roku. Moja nie, pierwsza... tak dawno. No, kryminaliści dużo piszą i szybko. Kryminaliści, oczywiście puszczam oko do państwa i do pani w cudzysłowie, tak. W każdym razie faktem jest, że ja w 2015 roku debiutowałam taką powieścią pod tytułem Tysiąc. I przyznam, że ja po prostu znalazłam się w małym miasteczku i wymyśliłam sobie, co by było gdyby tam była klątwa. I ja to po prostu opisałam. Opisałam całkiem odwrócony świat, znowu trochę nawiązuję do filozofii, ale zapewniam, że to jest bardzo przyjazna fabuła i to się dobrze czyta, tak mówią czytelnicy. Ale wtedy też poczułam, że interesuje mnie coś więcej niż tylko opisywanie rzeczywistości, jaką widzę. Chciałabym zobaczyć i poczuć coś, co jest na przykład pod spodem. Czyli zastanowić się, dlaczego coś tam się wydarzyło. Pytanie dlaczego jest pytaniem nurtującym wszystkich, którzy gdzieś dotykają takiego momentu, w którym świat zaczyna trząść się w swych fundamentach, w tak zwanych posadach. To przejdźmy w takim razie do tetralogii. Jak to jest możliwe? W jeden rok cztery części. Oczywiście ostatnia wyszła w tym roku, ale nadal była napisana w zeszłym. To teraz tytułem wyjaśnienia. Rzeczywiście wszystkie trzy części pierwsze wyszły w 2022. Walet wyszedł ostatnim, w 2023, ale ja te książki pisałam znacznie wcześniej. Bo mnie przez chwilę nie było na rynku, to fakt. Moja ostatnia książka wyszła w 2018 roku. A to oznacza, że mnie przez chwilę nie było, ale ten czas nie poszedł na marne, bo ja w tym czasie pisałam I rzeczywiście zaplanowałam sobie tę tetralogię od początku do końca, czyli od pierwszego zdania do ostatniej kropki w ostatnim tomie. Jak tak można zaplanować? Jak to jest możliwe? Jak wygląda taki rodzaj planowania? Bo przecież to są potężne te kryminały, również rozmiarowo. Ta struktura ich też jest bardzo ciekawa i dosyć skomplikowana, jakkolwiek konsekwentna również. To jak to możliwe tak zaplanować? No właśnie, tutaj znowu się uśmiecham trochę do filozofii, dlatego że w naukach filozoficznych bardzo dużą wagę przywiązuje się do logiki. A w logice mamy takie rozumowanie, które nazywa się dedukcja. Dedukcja, czyli od przesłanek do wniosków i na tym właśnie skupia się kryminał, czyli ja najpierw pokazuję przesłanki, podrzucam tropy, a potem znajduję sprawcę. Natomiast jak to się stało, że to są 4 tomy? I teraz powiem coś, co nie mieści się humanistom w głowie i wiem, że słowo, które teraz rzucę, brzmi jak lekkie przekleństwo, ale ja to wszystko Myślę, że taki kurs z Excela dla adeptów sztuki pisarstwa byłby bardzo przydatny. Jak w takim razie to się planuje w Excelu i jak to wygląda i jaki ma rozmiar taki plik? Ile jest tam stron? Jak to się robi? Tak, to znaczy rzeczywiście każdy tom miał swój oddzielny arkusz, to nie ukrywam tego. One były ze sobą sensownie połączone, ale jak pani pyta o konstrukcję, ja rzeczywiście zaplanowałam tę serię od razu na 4 tomy. To znaczy, ja wiedziałam, jak już usiadłam do pisania Króla, czyli do pierwszej części, to ja wiedziałam, co będzie w Walecie. I to jest trochę trudne, jak się już wie, co będzie za 4 tomy, żeby usiąść i napisać tego Króla. Ale dzięki temu ta historia jest tak skonstruowana, że ona jest bardzo spójna. Czytelnicy zwracają uwagę na to, że to jest po prostu ze sobą fajnie i jakby sensownie połączone. Im się to podoba, ale to dlatego, że ja po prostu benedyktyńską robotę wykonałam, żeby zanim zacznę to pisać, żeby to zaplanować. Zatem ja rozpisałam całą tę historię na 4 tomy. Dodam, że każda część ma swoją oddzielną, zamkniętą intrygę kryminalną. Właśnie. Chodzi też o to, żebyście państwo mogli czytać to niezależnie. Czyli jeżeli ktoś trafi na asa, no to jakby będzie się dobrze bawił, czyli zagadka, którą rozwiązują nasze detektywki, jest od początku do końca wyjaśniono, ona nie ma ciągu następnego i poprzedniego. To jest jakby ważna informacja. Natomiast coś, co spaja tę historię, to jest życie osobiste głównej bohaterki, czyli Anny Marie Kier, której to właśnie zafundowałam szereg przygód mniej lub bardziej przyjemnych, ale one są rozpisane właśnie na 4 tomy. Od początku Anna Maria Kier nie ma łatwo. Jak spojrzymy na pierwszą stronę, to jest to takie mocne uderzenie kolejnych zdarzeń tego, co pisarka, co świat proponuje tej bohaterce i nie tylko oczywiście tej bohaterce, ale myślę, że akurat w tym wypadku nie najlepiej byłoby zaczynać od ostatniego tomu, od Waleta, bo tak wiele tam już wiemy na temat życia Anny Marie Kier, że może względu jednak warto byłoby się i nie sięgać pod ten najnowszy tom, czyli 4 jako pierwszy. Tak, to prawda, zgadzam się, dlatego że rzeczywiście ta historia Anny Marie Kier jest tak skonstruowana, że ona sprawia czytelnikom przyjemność. Zatem jeżeli zaczniemy od Waleta, no to poprzednie tomy jakby już nie będą takie no, ciekawe dla czytelników. Tak, sugeruję chronologiczne czytanie, bo po prostu będziecie mieć państwo więcej przyjemności. Co prawda można pierwszy tom z drugim pomylić, ale... Czwarty z pierwszym już nie. Czwarty z pierwszym zdecydowanie nie. No dobrze, ta benedyktyńska robota cały czas mnie fascynuje, bo myślę, że oczywiście kiedy się czyta kryminał, czyta się serię, to jest to bardzo przyjemne, potem zaczynam się zastanawiać, jak to się robi, ale to jednak jest tajemnica. Każdy autor okazuje się, że podchodzi do tego inaczej. Wielu naszych gości, którzy zajmują się pisaniem kryminałów, nie tyle zdają się na przypadek, ile pozwalają swoim postaciom trochę kreować. To trudno sobie wyobrazić takiemu zwykłemu śmiertelnikowi jak ja, że jest postać, którą wymyśla autor z krwi i kości, postać, która zaczyna nagle żyć własnym życiem, wymyślać poniekąd historię. Ale tak jest. Tak wielu pisarzy i pisarek opowiadało właśnie o takim rodzaju, o takim procesie twórczym, że coś w tym musi być. Tymczasem w końcu siedzi tu ktoś, kto mówi w Excelu, od początku do końca w Excelu, czyli pełna kontrola nad postaciami. Czyli to była poniekąd jedna książka, potężna książka podzielona na 4 części. Tak, można tak powiedzieć, chociaż rzeczywiście to, że w tym Excelu, to też proszę się nie denerwować, bo to tylko tak brzmi i dla humanistów słowo Excel rzeczywiście jest obraźliwe i ja Państwa od razu trochę przepraszam, ale chociaż ja uwielbiam Excela, bardzo lubię. Faktem jest, że moje postacie też zaczęły się trochę szarogęsić, to znaczy ja im wszystko powymyślałam i rzeczywiście zaplanowałam tę książkę, stworzyłam mapkę dramaturgiczną, musiałam stworzyć 5 mapek, to znaczy do każdej części i jeszcze jedną ogromną do wszystkich 4, to znaczy musiałam umiejscowić punkty zwrotne, musiałam umiejscowić twisty. Ja jestem tak zwaną planistką. Moja przyjaciółka po piórze Małgosia Rogala zawsze się ze mnie śmieje, bo w trakcie, kiedy ja opracowuję plan, to ona napisze już książkę. To są dwie szkoły rzeczywiście. U Małgosi to idzie szybko, ona jest czuciowcem, ja to muszę mieć zaplanowane, ale faktem jest, że ja dzięki temu, że mam ten plan, to ja później w ogóle nie mam czegoś takiego jak brak weny na przykład, albo Boże, co oni teraz mają zrobić, bo nie wiem, gdzie oni teraz mają pójść, albo co odkryć, bo ja to wszystko już po prostu wiem. Zatem najwięcej pracy takiej twórczej mam przy konstruowaniu planu. Wymyślam tę fabułę, a później już taka fizyczna, przepraszam, muszę to powiedzieć, robota przy laptopie, to już jest po prostu przelanie tego na papier. No i wtedy zdarza się, tak, zdarza się, że ten bohater mówi sobie, wcale tam nie pójdę. No i ja wtedy okropnie się denerwuję, bo nie lubię zmieniać planów, ale szybko zmieniam w Excelu, że tutaj on wyskoczył do innego arkusza i zmienił w ogóle kolumnę. Ale to potem ma sens. Ja rzeczywiście mam cały czas kontrolę nad bohaterem. Nawet jeśli, no bo czasami tak jest, że rzeczywiście z dialogu wyjdzie, albo z akcji wyjdzie coś takiego, że on powinien naprawdę inaczej się zachować. No i ja mu pozwalam, bo te postacie, ci bohaterowie mają jakąś swoją psychologię. Poza tym ja ich bardzo dokładnie konstruuję. Ja wszystko o nich wiem. Ja wiem w ogóle o nich więcej niż potem Państwu pokazuję i no i to jest bardzo fajne dla mnie, dlatego, że ja sobie pozwalam na taką dozę tajemniczości, albo dzisiaj w danej scenie pokażę Państwu to, a za chwilę pokażę Państwu coś innego, ale to się składa w spójny obraz, dlatego, że mam kontrolę nad tym bohaterem. Jak to brzmi, to rzeczywiście trochę jak jakby się słuchało opowieści aktora, który konstruuje rolę, aktora, który podchodzi do tego, że stuprocentowo, czyli konstruuje sobie postać pełnokrwistą, a na przykład ma do powiedzenia dwie kwestie i one akurat tak brzmią, a nie inaczej i są tak przejmujące właśnie z powodu tej pracy wykonanej wcześniej, która zbudowała to wszystko, co stoi za powiedzeniem tych słów i w ciele, i we wszystkim. W tonie głosu, w patrzeniu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to w takim razie, czego my nie wiemy? Właśnie dobrze, że pani powiedziała pełnokrwistych. To jest piękna rzecz, dlatego że w recenzjach i w opiniach, które czytam na temat swoich bohaterów i swoich książek, bo czytam, szanowni państwo, opinie na temat swoich książek, bardzo często pojawia się, że to są pełnokrwiści bohaterowie. Że oni są fajnie skonstruowani, że ich, no nie wiem, nawet jak ktoś jest mniej sympatyczny, to ich się po prostu lubi, bo czytelnicy potrafią sobie ich wyobrazić. Także bardzo dziękuję za to określenie. Ono się też pojawia w recenzjach i jest mi z tego powodu bardzo miło. To jak wygląda ten moment konstruowania postaci, ten arkusz w Excelu dla na przykład Anny Marie Kier? Chociaż o niej wiemy ogromnie dużo, kiedy oczywiście przejdziemy przez wszystkie 4 tomy, to ta postać buduje, jest coraz ciekawsza. My też jesteśmy coraz, okazuje się, odkrywamy na swój temat wiele różnych emocji związanych z tą postacią, bo przecież ona też różne rzeczy przeżywa, różnie reaguje, a my reagujemy na to, jak ona reaguje, bo jesteśmy przywiązani do niej takiej, a nie innej, a tu się okazuje, że ona zaczyna w ogóle coś robić, czego człowiek nie chciałby, na przykład w 4 tomie, drodzy państwo. Więc, ale to najnowszy tom i nie można od niego zaczynać. Trzeba zacząć od 1, ewentualnie od 2, ale wtedy trzeba wrócić do 1. Tak. 4 na końcu. Więc jakie jeszcze elementy potrzebuje pani wiedzieć, stworzyć, skomponować, by potem ta postać mogła trafić już z Excela na karty, no nie wiem, Worda czy... Już teraz Worda, tak. Worda. Faktem jest, że ten Excel to jest też takie trochę umowne hasło, dlatego, że znowu powiem coś, co, ale powiem, bo to jest rzeczywiście fajne dla adeptów sztuki właśnie pisarskiej. Ja jestem z tego, tak nazwijmy, rozdania, skoro jesteśmy w nomenklaturze karcianej, że ja tworzę takie teczki bohaterów, to znaczy bardzo dokładne ich charakterystyki. Do tego jeszcze Tak, wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja też mam ich zdjęcia. To znaczy, ja mam taką teczkę i teczka jest w PowerPoincie dla odmiany, więc, ale jest połączona z Excelem hiperłączem, więc sobie świetnie radzę. I rzeczywiście mam taką solidną teczkę bohatera, to znaczy ja wiem, jak ona, w naszym przypadku Anny Marie Curie, jak ona wygląda, wiem o niej wszystko, wiem, czy jest prawo, czy leworęczna, jaki ma tik, jak się czesze, jak chodzi jeśli chodzi o cechy zewnętrzne. Wiem bardzo dużo na temat jej charakteru, na temat jej przyzwyczajeń, na temat jej tików, na temat jej słabości i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja ją widzę zarówno fizycznie przed sobą, czyli jak ją opisuję, to jakby potem wiem też z reakcji państwa, wy też ją widzicie. A jakby przedstawiam ją w działaniu, czyli w zachowaniu, no to jest spójne, bo ja po prostu jakby cały czas trzymam się opisu bohaterki, który wykreowałam i on jest rzeczywiście też psychologicznie spójny, bo te rzeczy muszą ze sobą grać. To znaczy, oczywiście zdarzają się sytuacje i moi ulubieni bohaterowie, czyli tak zwani zmiennokształtni. Tych to lubię najbardziej, dlatego że oni są tak zaskakujący i w pierwszym tomie są niefajni, a w drugim są fajni, a potem okazuje się, że to jest wszystko gra albo celowe działanie, bo trzeba pamiętać, że ludzie bardzo często jakby nie pokazują swojego prawdziwego oblicza i robią to celowo. Także... Nie wiadomo, które jest prawdziwe. Może dzisiaj to jest prawdziwe, jutro to jest prawdziwe, tylko że no właśnie. To prawda, to jest zaskakujące. Zatem ja się rzadko daję zaskoczyć później w fabule, bo mam ich naprawdę dobrze w moim poczuciu. Mam ich teczki po prostu. Mam ich teczki, tak by the way. Jest teczka, jest później postać na kartach, ale jeszcze do tej teczki wrócę, bo przecież, żeby taka postać do takiej teczki trafiła, to ona konstruuje się, ta teczka. I to w jaki sposób? Jest to obserwacja trochę świata, na przykład siedzi pani sobie na ławce w parku, patrząc na stokrotki i nagle ktoś idzie specyficzny mahut i myśli pani sobie, o właśnie, to jest na przykład... Tak naprawdę chyba wszystko może zainspirować. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale tak jest. Może mnie zainspirować osoba, która stoi przede mną, albo głos, bo słyszę, że ktoś bardzo ciekawie mówi. Czasami nawet specjalnie nie patrzę, jak wygląda ta osoba, tylko sobie ją wyobrażam po swojemu. Czasami inspiruje właśnie sposób zachowania. Taki ciekawy przykład, bo w tej całej części mamy bohatera o imieniu Tristan. To jest syn naszej bohaterki Anny Marie Curie. I szanowni państwo, ten Tristan naprawdę istnieje. Dokładnie tak wygląda, jak chłopiec opisany w mojej książce i naprawdę tak ma na imię. Ale kto był pierwszy? Zainspirowała się pani tym Tristanem, który istnieje w rzeczywistości? Czy też potem okazało się, że opisała pani kogoś, kto jest? Nie wiedząc o tym. Tak też się zdarzało, ale w przypadku Tristana było tak, że ja szukałam syna dla Anny Marie Curie. Najpierw długo myślałam nad imieniem i ciągle miałam problem, bo chciałam, żeby to imię było oryginalne, ale bez przesady. Szczególnie, że ojciec Tristana jest bibliotekarzem i jakby rzeczywiście ta literatura jest dla niego ważna. Chciałam, żeby tutaj trochę się w jego stronę ukłonić z tym imieniem. No i długo się zastanawiałam, jak mu dać na imię i tak chodziłam z tym Tristanem bez przerwy, aż któregoś dnia poszłam do kina i zobaczyłam biletera, który po prostu, no taki chłopiec w wieku mojego bohatera i podchodzę blisko. On ma na plakietce Tristan. Mówię, wow. Przyjrzałam mu się i po prostu zobaczyłam mojego bohatera i przeniosłam go na karty powieści. Ale ja go wyczekiwałam, ja go wyszukiwałam. Także on się musiał mi gdzieś tam pojawić, się pojawił w kinie. No cóż, postaci, kino, fabuła, no wszystko jakoś się łączy. W życiu nie ma przypadków, drodzy państwo, już na pewno nie w kryminałach. Również też jak spojrzeć na przestępstwa, które są popełniane w rzeczywistości, też nie do końca przypadek jest przypadkiem. Często się na ten tak zwany przypadek długo pracuje w różny sposób i z różnych stron. No dobrze, to zaczniemy za chwilę. W takim razie po kolei przejdziemy przez te tomy. Król. Dlaczego nie As pierwszy? Przecież As jest chyba wyżej niż Król. Mm-hmm. To prawda, że to trochę zaburza i czasami ja też jak opowiadam o tej serii, to As jest wyższą kartą. Ale myślę, że czytelnicy, którzy przeczytali wszystkie tomy, rozumieją zasadność tytułów. No zachęcam, tak, ale... zachęcam państwa też do tego, żeby czytając odkryć mój zamysł. Zaczyna się od Króla, dlatego że no no, bohater przewodni tej części jest jakby kluczową postacią dla całej serii i on musiał się pojawić najpierw. A on nie jest asem. Potem pojawia się as, ale to z tego powodu te tytuły? Król as? Czy to tak trochę po refleksji nad całością? Bo z reguły zresztą przecież tytuły podobno, ale z reguły, więc podobno najczęściej daje się dopiero już po napisaniu całości, po podzieleniu, po skomponowaniu, dobiera się, dopasowuje. Tak, tak, tak. W moim przypadku też tak było. Oprócz tego, że wiedziałam, że to będzie coś związane z kartami, dlatego, że moja bohaterka ma nazwisko Kier. Do tego Anna Maria. Anna Maria Kier, tak, ale te karty to z powodu jej nazwiska? Tak, z powodu jej nazwiska. To znaczy najpierw się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby te tytuły były karciane i przyczepiło się to do mnie. Potem znowu, jak pisałam, to stwierdziłam, dobra, tytuł wymyśli się na końcu, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ale gdy już sobie tę całą fabułę rozplanowałam i miałam te cztery tomy w tych czterech arkuszach Excela, no to zobaczyłam te tytuły. Po prostu wiedziałam, że ponieważ pierwszy tom jest o kimś, kto chyba możemy tak powiedzieć, bo to już nie jest tajemnica, tak naprawdę jest o królu. W drugim, trzecim i czwartym tomie już bohaterowie są inni, ale jakby niejako ten tytuł oddaje treść książki i oddaje trochę bohatera, o którym mówię. Nie mogę za dużo, bo w kryminach jest tak, że się po prostu zaraz... Straszne jest właśnie, że nic prawie nie można tak, powiedzieć. Tak, te spoilery są takie okrutne, ale rzeczywiście zobaczyłam najpierw karty, a potem dopasowałam je do konkretnych części, do konkretnych tomów. I wiem od czytelników, że to im się podoba, że ten pomysł się trafiony jest, tak. Po prostu precyzyjna kompozycja, a potem samo wyszło, a wcale nie samo, bo na ten przypadek trzeba było pracować w końcu w Excelu. Czyli to też trochę odczarowuje rzeczywiście Excel, który bywa, nie wiem czy tak jest cały czas, ale rzeczywiście taką zmorą tak zwanych humanistów. A tu się okazuje, że najbardziej twórczy moment pisarski, najbardziej twórczy moment powstawania nowych istnień, które później na kartach Worda będą zabierały nas w podróż przez światy, różne światy, bo nie tylko chodzi o taką fabułę, ale też o tą psychologię, o to bycie z postaciami, przeżywanie ich emocji i tak dalej, to wszystko dzieje się w Excelu. Najbardziej twórczy w takim razie narzędziem okazuje się, że w tym wypadku, drodzy Państwo, jest Excel. I dobrze, a do pozostałej części rozmowy, nie w Excelu, nie w Wordzie, tylko w radio, wrócimy za chwilę. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with a backside soul. I wanna take up your love, but it's locked in a vault. I wanna take up your love. You were otherwise. w Excelu, nie w Wordzie, tylko w radio, w Trójce pod Księżycem. Naszym gościem jest pani Dagmara Andryka, filozofka, pisarka. Ach, ten mrok zawsze mnie zastanawia, jak to jest z tym byciem codziennym pisarza, pisarki, kiedy jakby nie patrzeć, swoje życie konstruują tak, żeby w swym myśleniu, postrzeganiu świata, w obserwowaniu doszukiwać się jednak zbrodni. To prawda. Jest taki, ja to nazywam takim rysem, albo takim genem ciekawości, albo jakiegoś spaczenia zawodowego, nazwijmy to. Ale to prawda, że zdarza mi się, będąc na przykład, ostatnio byłam w teatrze i pomyślałam sobie, Boże, a gdyby nagle tutaj ktoś teraz właśnie zamordował widza w pierwszym rzędzie, to czy aktorzy przestaliby grać? Czy oni by jakby udawali, że tego nie widzą? Bardzo miałam dużo. Tutaj moja wyobraźnia poszalała. I faktem jest, że zdarza mi się wyobrażać sobie różne rzeczy i zabójstwo w nietypowych miejscach, ale to dzięki temu potem macie państwo co czytać. A jak to jest w takim razie z tym researchem, z tym zgłębianiem tego, co rzeczywistość okrutna też przynosi? My się musimy w miarę sensownie trzymać na przykład policyjnych reguł, albo jeżeli są śledztwa, to one też muszą być jakoś osadzone w prawdziwych realiach. To jest taki gatunek, który po prostu tego wymaga. My nie możemy sobie nagle wymyśleć zupełnie czegoś innego. Chociaż, wejdę w słowo, niektórzy wymyślają. To prawda. No ale w ogóle gatunek ewoluuje, literatura ewoluuje, język ewoluuje, więc idziemy do przodu. Tak, zgadza się. I faktem jest, że rzeczywiście ten research to jest bardzo ważna rzecz, i szczególnie dla autorów i autorek kryminałów. Ja zanim zaczęłam tak bardzo dużo i sensownie pisać, się przygotowywałam do tego. To znaczy byłam na przykład na kursie z technikami kryminalistyki. Tak naprawdę uczestniczyłam w, oczywiście w markowanym zdarzeniu, gdzie znaleźliśmy trupa i musieliśmy zbierać ślady. Był prokurator, była grupa dochodzeniowo-śledcza i tak dalej. Całą tę nomenklaturę poznałam. Zresztą tam poznałam wielu ciekawych pisarzy, bo znakomita większość tych uczestników to byli pisarze i pisarki. Ile trwał taki kurs? Trzy dni. On był prowadzony w Szkole Policji w Pile i to były zajęcia, które, no takie absolutne must have, mam wrażenie, dlatego że po pierwsze nomenklatura, po drugie też takie ciekawostki. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że jak nam się coś wydaje, że tak będzie, to tak się naprawdę stanie. To znaczy, ja zobaczyłam na przykład na tym kursie, że nie ma możliwości, żeby na przykład, nie wiem, trupa przenieść w jakiś sposób, albo w jakiś sposób go położyć, albo co okazuje się, że jeżeli on jest przesunięty, albo plamy opadowe leżą i tak dalej. To są rzeczy, których się po prostu trzeba doświadczyć i zobaczyć. Nie chciałabym za dużo opowiadać, ale na tym kursie... Ale to jest bardzo ciekawe. Ale co to znaczy, że jeżeli są zwłoki, to nie da się ich, czy dobrze rozumiem, przenieść... I żeby to było niezauważone, to o to chodzi, tak? Tak. A poza tym na przykład nie ma możliwości, żeby drobna, chrolowa dziewczynka sobie je przesunęła, bo po prostu ich nie udźwignie. Zwłoki są bardzo ciężkie, dlatego to jest też ważne, żeby jakoś tam w miarę sensownie trzymać się tych realiów. I faktem jest, że jak zwłoki są przenoszone, to też to widać. Właśnie często po zwłokach albo po jakichś innych śladach, na które warto zwrócić uwagę. Dużo poznałam takich, nazwijmy, tajników, których nie da się wygooglować, ale oczywiście to jest też tak, że to są rzeczy, które są ogólnodostępne. Ja się nie dowiedziałam żadnych rzeczy, których nie można sobie samodzielnie wyszukać. Ale co innego jest przeczytać, a co innego jest zobaczyć. Zobaczyć i jeszcze spróbować wziąć udział w takich czynnościach, bo to już zupełnie co innego, że to ręce mogą się trzęść, nawet jeżeli to jest oczywiście tylko udawane miejsce zbrodni. No tak, udawaliśmy i to rzeczywiście jest tak, że byliśmy w tym pomieszczeniu, gdzie oczywiście było dużo krwi, takiej niby krwi, ale to naprawdę jest nic przyjemnego wdepnąć w taką kałużę, co nam się zdarzało. Technicy przygotowali dla nas dużo takich niespodzianek, albo typu zakrwawiona ściana, która dopiero była widoczna po włączeniu odpowiedniej lampy, bo wcześniej tego nie było widać. No to są rzeczy działające na wyobraźnię, to znaczy... Rzeczywiście, tak jak pani mówi, to można wszystko poczytać i dowiedzieć się i sobie to wygooglować, ale doświadczyć tego jakby na własnym organizmie, to jest zupełnie co innego. Ja to bardzo dobrze pamiętam. Dlatego te policyjne, nazwijmy to, procedury są dla mnie też ważne i jestem im w miarę wierna. Ale żeby uwolnić trochę bohaterów, tutaj bohaterki, od tych wiążących reguł, można przenieść się do agencji detektywistycznej, bo to też daje szersze poniekąd możliwości. To prawda i nie muszę się trzymać właśnie tych policyjnych prawideł, bo wiadomo, że detektywi no, albo mają ograniczony dostęp do wiedzy, albo muszą go trochę inaczej zdobywać. Na szczęście moi bohaterowie są albo byłymi policjantami, no bo moja główna bohaterka jest policjantką na emeryturze, tylko szanowni państwo, ona nie ma 60 lat. Od razu mówię, ona przeszła na wcześniejszą emeryturę, jest babką w kwiecie wieku, działającą i konkretną, ale faktem jest, że agencja detektywistyczna, no zanim zaczęłam o niej pisać, to też zrobiłam duży research, przeczytałam wszystkie możliwe książki, które napisali albo detektywi, albo opisywali to, w jaki sposób zdobywają dowody, albo w jaki sposób poruszają się w danym temacie. No i oczywiście na miarę swoich potrzeb przeniosłam to na karty swojej powieści, swoich powieści, powinnam powiedzieć. Swojej czterotomowej powieści, podzielonej na cztery różne historie, ale jednak spiętej przecież tymi bohaterami, którzy jakże się zmieniają na przestrzeni tych tomów. No dobrze, to zacznijmy od Króla w takim razie. Jest bardzo trudno mówić, drodzy państwo, o tych kryminałach czterech, ponieważ no właśnie, to jest jak z tymi technikami kryminalistyki. To ja teraz jestem w tej sali i mogę wdepnąć teraz w tę krew i będzie, ach, jej pani spoileruje. Proszę tego nie robić. Ale autorka zawsze może spoilerować i to może być bardzo interesujące. No dobrze, pani Dagmaro, to proszę troszeczkę nam pospoilerować. Zacznijmy od Króla. Król jest częścią pierwszą, czyli to jest taka tak zwana ekspozycja, czyli wprowadzenie. To znaczy ja państwa, zarówno czytelników, jak i bohaterów wprowadzam w ten świat. Oczywiście to jest tak, że ten król też ma zamkniętą zagadkę i tutaj akurat jesteśmy w korporacji farmaceutycznej. Nasza bohaterka dostaje takie zadanie, musi znaleźć kreta, czyli kogoś, kto wynosi informacje do konkurencji. No i po to jest wynajęta, jest już jakby nie działa w mundurze, co dla niej jest bardzo kłopotliwe, bo zwykle wchodziła gdzieś i pokazywała odznakę i mówiła, proszę bardzo, tutaj mi odpowiadać na pytania, a tymczasem ani nie może wyciągnąć tej odznaki, ani nie może powiedzieć, że prowadzi śledztwo, zatem musiała się wkomponować w ten świat korporacji, co nie było dla niej wcale takie łatwe, ponieważ po pierwsze korpomowa jest specyficzna i ktoś, kto wiele lat pracuje w policji, nie wszystko tak od razu kojarzy i łapie, a nawet nie pracuje w policji. A druga rzecz, też dress code, tak? Bo policjanci chodzą raczej swobodnie ubrani, szczególnie ci w cywilu, a tymczasem ona się musiała ubrać w garsonkę odpowiedniej długości, odpowiednie buty. To o tym opowiadam, bo wiem, że się to państwu podoba i to czasami właśnie jest zabawne, jak ona się musi do tego świata korporacji jakoś tam dostosować. No ale to jest taka właśnie zewnętrzna otoczka. To, co tak naprawdę dzieje się, oczywiście, jak to policjantka, ona wcale nie trafiła tylko kreta, ale też okazało się, że odkryła, że ktoś zupełnie serio próbuje zaszkodzić i zaszkodził jednej z pracownic tej korporacji i odkrywa tam rzeczy, które się nie śniły prezesowi, który ją wynajął. Które się nie śniły największym filozofom przyrody, drodzy państwo, aż się przyśniły w Excelu. Jakkolwiek rozdział pierwszy, bo to jest to otwarcie przecież, kiedy czytamy Króla, pierwszy tom, w ogóle nic nie zapowiada, że taka historia będzie dalej. Mamy do czynienia z matką, córką, która siebie komentuje. To też stawia bohaterkę od razu w pewnym świetle. Nas stawia wobec niej, też od razu ustosunkowuje. Też pokazuje kobietę dosyć emocjonalną, dosyć konkretną też w myśleniu na temat rzeczywistości. To jest ciekawe, ale też może być poniekąd zaskakujące, jeżeli mamy do czynienia właściwie z detektywką, było policjantką, osobą, która ma barwne, ciekawe, trudne życie, że zaczynamy od tej strony. Dlaczego od tej strony postanowiła pani ją pokazać na początek? Tak, to prawda. Moja bohaterka jest dość oryginalną postacią też chyba w świecie literatury, dlatego że ja trochę dekonstruuję pewne mity. To znaczy, moja bohaterka poświęciła całe swoje życie zawodowe na jakby służbie ludziom. Nawet nie nazywam tego karierą zawodową, tylko ta praca w policji była taką służbą, którą ona pełniła. A co za tym idzie, nie wychowywała własnego syna. To znaczy, syn po rozwodzie trafił do ojca, czyli do którego wychowywał. Zwykle jest odwrotnie, często bardzo jakby po rozwodzie dziecko jest przy matce, ale tutaj było odwrotnie i ona to też jakby z pełną świadomością i premedytacją, ponieważ praca w policji nie dawała poczucia bezpieczeństwa, które trzeba zapewnić dziecku, to znaczy nadgodziny, nie wiadomo kiedy wróci, a poza tym coś, co jest najgorsze, proszę pamiętać, że nie wiadomo czy wróci. To też są takie trudne rzeczy dla ludzi pracujących w służbach. Zatem jeśli ona nie mogła temu dziecku zapewnić takich warunków, które dziecko powinno mieć, tej stałej rutyny w swoim życiu, no to jakby zdecydowali z mężem, że to on, który tak naprawdę w tym związku jest taką ciamajdą i taką... Potem okazuje się, dlaczego, drodzy państwo, to wcale taką ciamajdą nie był. Ale tak, to nie tak, w tym tomie. Nie w tym tomie. To tak, to znaczy jest taką ciamajdą... Tak zaspoilerowałam trochę, ale tak... To chyba... bardzo dobrze, to zachęcimy. To, co jest ważne, rzeczywiście to nie jest tak, jak nam się wydaje. To znaczy, każdy następny tom trochę pokazuje, że poprzedni nas może zaskoczyć. Także tutaj doradzam takie czytanie właśnie, żebyście państwo mieli więcej przyjemności. Ale rzeczywiście to moja bohaterka oddaje na wychowanie syna swojemu mężowi i ma w związku z tym przez całe życie wyrzuty sumienia z tego powodu. Nie jest jej łatwo. I ja zaczynając tę serię chciałam pokazać, że moja bohaterka jest kobietą, jest matką, jest osobą, która jakby cały czas mierzy się z tymi wyrzutami. No i tak naprawdę no, zaczyna to życie, czyli przechodzi na emeryturę i zamierza poświęcić się temu swojemu synowi i zadbać o ojca, który jest w domu opieki. Też ma wyrzuty sumienia, że go oddała. No ale tymczasem życie jej płata takie figle, że nie może się tym wszystkim zająć tak, jak chciała i ta emerytura wcale nie jest spokojnym życiem staruszki. Bo to nie jest staruszka. Też taka emerytura, która skłania do tego, żeby zająć się zawodowo czymś innym, na przykład założyć agencję detektywistyczną. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Drugi tom, kolejny tom, czyli As, też zaczyna się przecież od Anny Marii Kier, która jest w relacji bardzo rodzinnej, tym razem przy stole. Chyba mogę powiedzieć, no bo to sam początek, to chyba można. Można. No to początek to jeszcze przecież, to wiadomo, tak. Że nic nie wiadomo. Z byłym mężem, z synem, drobna awanturka. Też widać tej emocje, tą taką szczerość w wyrażaniu i bardzo ludzki aspekt, ale dobry, tych relacji między nimi. Mhm. To prawda, to znaczy rzeczywiście to jest tak, że bohaterowie, no i książkowi, filmowi i w ogóle bohaterowie postaci, oni są umiejscowieni gdzieś, oni mają różne relacje i tak naprawdę ja lubię pokazywać swoich bohaterów nie tak wprost, zobacz, ona siedzi i się denerwuje, albo jest okrutna, albo jest zła, albo nie wiem, nerwowa. Ja chciałam pokazać i to chyba właśnie podoba się też właśnie czytelnikom, że ja pokazuję ich poprzez działanie, czyli to, w jaki sposób ona się odzywa, jak traktuje, jak podchodzi do pewnych spraw, czyli my mamy obraz tej bohaterki poprzez jej działanie i poprzez jej zachowanie i tak naprawdę dzięki temu mam wrażenie, że się też zżywamy bardziej z nią, bo jakby rozumiemy, dlaczego ona się tak dlaczego ona tak postąpiła, a czasami nie postąpiła zbyt dobrze, to my jej kibicujemy, bo my naprawdę rozumiemy, dlaczego tak robi i skąd się to wzięło. Poza tym te kwestie nie są oczywiste. Czyli to, co wybrzmiewa w słowach, nie jest jednoznaczne. Idzie zatem cała gama tych reakcji, zachowań, tych odpowiedzi, tej kompozycji, całej tej sceny, która sprawia, że nie wszystko jest czarno-białe i przez to jest ciekawsze, bardziej ludzkie, bardziej piękne po prostu. Ale przechodzimy do trzeciego tomu i znowu zaczynamy od tego, że jest matka, tym razem już nie Anna Maria Kier, i znowu są dzieci i znowu są krwiożercze myśli. Ale to jest prawdziwa to historia. Jest taki, tak, ale to już się robi taki cykliczny, podobny sposób rozpoczynania kolejnego tomu. Ale rzeczywiście tak jest, ma pani rację, ja na to nie zwróciłam uwagi. że tak jest. Aż chyba sama sobie za chwilę otworzę wszystkie... Nie, akurat wszystkie pierwsze tomy, żeby przeczytać, jak to się zaczyna. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, miłe. Dziękuję pani. W każdym razie, wracając do trzeciego tomu, to ta historia... Dama. To ta historia wydarzyła się naprawdę, to znaczy nie ta historia kryminalna, ale początek wydarzył się naprawdę, to znaczy ja naprawdę znalazłam klucze do mieszkania w puszce i jak znalazłam te klucze, to sobie natychmiast wyobraziłam taką, trzymając w ręku te klucze i tak się przyglądając im, zastanawiając się, co ja mam zrobić, ja mam chodzić teraz po ludziach, iść na... No, klucze to jest dość ważna rzecz. Ja mam chodzić po jakichś mieszkaniach, iść mam na jakąś policję, co ja mam zrobić z tymi kluczami? A jeżeli tam na przykład w tym mieszkaniu, do którego trzymam klucze, leży trup i jeżeli okaże się, że ta policja uzna, że ja mam te klucze, to może ja mam coś wspólnego. To jest tornado myśli i emocji. Ale mówię, zaraz, ale jak może na podstawie kluczy? Bo ja oczywiście znając te policyjne różne, różne procedury, to też wiem, że no to tak nie wygląda. Ale wyobraźnia pisarska już tak zagalopowała dalej, no że musiałam to wymyśleć, ale nie wymyślałam tak bardzo krwawo. Tam akurat w Damie jest mało krwawo i mało trupów, ale zaczyna się rzeczywiście od takiej dużej niewiadomej i to się zdarzyło też u mnie, bo naprawdę wyobrażałam sobie niestworzone historie, trzymając w ręku ten pęk kluczy. Ach, jednak wyobraźnia to jest potężne narzędzie naszego umysłu. No też mówi się o artystach, o pisarzach, pisarkach oczywiście, ale przede wszystkim o artystach, że mają takie też możliwości profetyczne. Życzymy sobie, żeby jednak pisarze i pisarki kryminałów nie mieli takich, chyba że to będzie dotyczyło rozwiązania jakiejś sprawy, to tak. I takiego pozytywnego. Pozytywnego i że wszystko skończy się dobrze. No ale no, kryminały zawsze zaczynają się źle, więc... Ale kończą się dobrze. Nie zawsze, no bo nie czasami, zawsze. Czasami na przykład takie szwedzkie kryminały, to różnie z tym bywa. Pani lubi bardzo Szwecję podobno i tak. Szwedzki język. Tak, to prawda. Z tymi szwedzkimi kryminałami, właściwie chyba od szwedzkich kryminałów zaczęła się moja miłość do tego gatunku. Bo rzeczywiście ja bardzo dużo czytam, ale to chyba dużo pisarzy dużo czyta, bo wydaje mi się, że to jest najlepsza nauka warsztatu w ogóle, czyli takie intensywne czytanie. Nie czytam tylko kryminałów, czytam też inne rzeczy, ale właśnie wracając do Szwecji, jak zaczęłam poruszać się trochę w tych mrocznych obszarach Szwecji, w tych bezkresach przyrody, w tych ciemnościach, to pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest fajne. I natychmiast postanowiłam też zapisać się na szwedzki. I przez chwilę uczyłam się tego języka, ale on jest potwornie trudny. Naprawdę, potwornie trudny. I trochę nie wygrała ta moja miłość i zarzuciłam naukę tego języka. Ale jest bardzo ciekawy, to znaczy taki bardzo zaskakujący, bo tam właściwie nie ma żadnych skojarzeń. Tak jak, nie wiem, w angielskim już mamy dużo w ogóle anglicyzmów, dużo rzeczy nam się kojarzy. Tak tutaj ten szwedzki to czasami brzmi po prostu bardzo egzotycznie. No cóż, no to też przecież język kształtowany przez poniekąd lata pewnej izolacji, wyzwań przyrody, pewna surowość, no też języka przez to. Języka i w ogóle też kreacji bohaterów, całej rzeczywistości. To, no, kolory. To, kolory, te szare, oni zresztą tak się ubierają ciągle na takie smutne kolory, albo brązowo, albo szaro, albo zielono, albo oliwkowo, to prawda. Ale mnie się to podoba. Ja znaczy u kogoś, bo sama się ubieram na pstrokate kolory. Natomiast tak tylko ciekawostka, zapamiętałam, że po szwedzku 29 to jest siuginije. A to nie japoński? Prawda? Czwarty tom, drodzy państwo, czwarty tom Walet. No to jest ten ostatni tom, od którego absolutnie nie można zaczynać, żeby sobie nie popsuć poznawania głównej bohaterki i jej rodziny i bliskich, bo też tutaj och, wiele rzeczy wychodzi na jaw, wiele rzeczy się dzieje. No cóż, takie życie. Walet też został przez czytelników uznany, przez część czytelników za książkę miesiąca, książkę marca. Mm-hmm. Tak, na portalu literackim Książka zamiast kwiatka został nominowany do tej nagrody, także można głosować i bardzo dziękuję, bo to jest duże wyróżnienie. W ogóle, jeżeli książka się podoba i zbiera dobre recenzje, opinie, to jest bardzo miłe dla autorki. Tak naprawdę wierzy się w sens tej roboty. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ogromnie się bałam, jak przyjmiecie Waleta, dlatego, że dama miała bardzo wysokie noty, dobre opinie, recenzje. Myślę sobie, Boże, a jeżeli tak nie utrzymam tego poziomu, jeżeli ten Walet się tak nie będzie Wam podobał i naprawdę się potwornie stresowałam. Ale był Excel. Był Excel. Ale on nie pomaga tak na nerwy. Za nerwy bardzo. Nie, ale na szczęście... Pani damę, też planowała pani Waleta, więc to był ten jeden moment twórczy. Tak, to prawda. No. I przyznam, że ogromnie się bałam, że ten Walet jakby nie dorówna do poziomu poprzednich. No ale, wiem, czytam, że się Państwu podoba, oceniacie tego Waleta i przez to całą serię też bardzo wysoko, za co tutaj kłaniam się nisko i pięknie dziękuję. To trochę pospoilerujmy. Znaczy, ja nie mogę, drodzy Państwo, bo mi nie wypada, ale autorce wypada. Tak, wypada. Spróbuję tak powiedzieć, żeby się coś Państwu spodobało. To znaczy tak, Walet jest rzeczywiście, pomijając historię rodzinną bohaterki, jest też taką opowieścią o kłamstwie. To znaczy, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że moja bohaterka, Anna Maria Kier, odkrywa zabójcę, ale się myli. I tak naprawdę dopiero późniejsze procesy pokazują, że się myliła i co ma zrobić, żeby jednak wskazać prawdziwego zabójcę. Zachęcam Państwa, bo to jest taka wolta i wiem też, że ona się też podoba czytelnikom, bo czytelnicy mylą się podobnie jak Anna Maria Kier. Ach, jak to dobrze jest się wspólnie pomylić. Obowiązek i strach to chyba najmocniejsze kajdany. Takie zdanie pada na tej części powieści. No, takie przejmujące, bardzo filozoficzne, w bardzo ważnym momencie tej powieści. Ale nie powiem w jakim, drodzy Państwo. Nasz gość też nie może powiedzieć, ale dużo się dzieje. Bohaterka staje przed trudnym wyborem, jeszcze jest nakłaniana do, no właśnie, do czego? Obowiązek i strach to najmocniejsze. Chyba najmocniejsze kajdany. Domyślam się, że jak już Walet jest na rynku, to pewnie już skończyła pani pisać kolejną książkę. Zgadza się. Kolejna książka, właśnie jestem na etapie, że trafiła do beta czytelników, to znaczy za chwilę poleci już do wydawcy, bo jest termin. Natomiast to jest taki moment, który też bardzo mnie stresuje, to znaczy to pierwsze czytanie. Jeżeli książka trafia, taki surowy bardzo materiał, trafia do moich beta czytelników, którzy potem do mnie wracają i mówią, że coś jest fatalne, coś jest do poprawy albo coś im się bardzo podoba, to ja się niezwykle denerwuję. Chcę powiedzieć, że książka, którą teraz napisałam, jest dobrze oceniona przez beta czytelników. Poprawek jest niewiele. I tak naprawdę, bardzo Państwa proszę, trzymajcie kciuki, żeby się spodobała także i Wam. To będziemy mieć okazję, żeby spotkać się ponownie i poanalizować nowe. I nie tylko nowe, bo przecież jest jeszcze kilka tych powieści, które nie są przecież częścią tetralogii, skoro już ta tetralogia ma 4 części. I też do nich warto sięgnąć. A tymczasem pierwsza część, drodzy Państwo, jakkolwiek po prostu człowiek natychmiast by sięgnął przecież po najnowszą, ale nie można, trzeba po kolei, jak w Excelu. Excel jest najbardziej twórczym narzędziem pisarza, jak się okazuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Dagmara Andryka. Dziękuję bardzo. A już Państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak mnie świat na barkach stoi.